Bir hastanın artık gözünün karalığı gitmiş, beyazlaşmış gözü böyle, matlaşmış gözü, artık o kişi ne yapar? Dünyadan koptu muhtemelen artık böyle. İşte o anda ne olur? Bu dünya gözü kapanırken kişinin kalbi aşılmaya başlar, gönlü aşılmaya başlar böyle. Oradaki göremediğini görme başlar muhtemelen böyle. Annesi gelir, babası ölenleri gelirler, melekleri görür, şeytan da görür, cinleri görür anda böyle, onlar da görür anda. Ve en sonunda artık amel defterini görür. Bakar ki sağdaki amel defteri, melek defterini duruyor artık, bitmiş ya. Artık yazılmıyor günahdan böyle. Bakar defterine bakar, eğer sevapları çoksa, nur gibi parlar bunlar, o zaman bir sevinir, bir oh yapar, boş yaşamamıştır artık böyle. Yine aynı şekilde sol tarafına bakar, o amel defterini görür. Orada günahları azsa, tabii sevinir. Günahları çoksa, onda kara lekeler bunlar, büyük büyük karartılar onlar, bir korkunç şekil olacak onlar da. O zaman başta pişmanlığa. Onun için kişi ölücü zamanlar ayağına el atar bir ayaklarına muhtemelen böyle değil mi bile? Bir ayağına bir ayağına atar böyle pişmanlığa, elini göğsüne koyar, şey yapar böyle. O anda bunları görünce ama artık konuşamaz dünyayla. Muazzam pişmanlık, nedamet, hüzün böyle, muazzam anda bir dert böyle. Kişi o anda yani ölüm yatağında, ölüm yastığında şu dünya bakınca dünyası oluyor bir hayal, bir rüya muhtemelen böyle. Zaten bu Aleyhisselam Hazretleri ennâsün niyâmün fîzâmâtın tebehû. İnsan uyuyorlar insan dünya, uykudur dünya böyle. Öldükleri zaman uyanacaklar. Fîzâmâtı fen tebehû. Hem intibah olacak böyle. Ne intibah bu muhtemelenler? Şimdi uyuyan kişi rüya falan görüyor böyle. Uyanır zaman bakar ki onlar bir rüya mı, hayalmiş bunlar. Aslında hayat oradan başlıyor. Başlıyor muhtemelen böyle. Oradan başlıyor. Yani ölüm halinde çok işler dönüyor onda. Çok muhtemelen böyle. Yani aniden bile ölse o sahne içerisine böyle çok şey sığdırıyor. Oraya muhtemelen böyle. Çok sığıyor içerisine böyle. En şey oradaki pişmanlık, nedamet muhtemelen, pişmanlık muhtemelen böyle. Nefis, ruh. Bu dengeyi sağlamak bizim göremiyor muhtemelen. Ruh bizim aslımız, kendimiz yani böyle. Ruh böyle. Ruh ayrı, beden ayrı muhtemelen böyle. Ruh daha önce yaratıldı. Ruhlar melek gibidir, madde ötesi, nurdur ruhlar. Tertemizdir ruhlar böyle. Eğer bir insanın bedeninde ruh galibe ise, üstünü sağlasa, kişi ruh emrinde olsa, o kişi melek gibi olur. Elinden, dilin kimse zarar gelmez. Yumuşak olur böyle, kuzu gibi olur. Melek gibi olur böyle. Günah işleyemez, kalp kıramaz, yani terörist olamaz. Allah korusun, eğer nefis o bedende hakimiyeti sağlarsa insan hayvanlaşır muhtemelen böyle. Hayvanlaşır. Nefisi de burada ayrı birkaç bölüm bunlarda. Bir var ki nefsi behimiye deniyor. Nefsi behimiye. Behimiye iyi hayvan sıfatı anlamına geliyor böyle. Ruhtan tamamen artık soyutlanmış, ruhsal hali kalmamış, abdest yok, namaz yok kendisinde. Nefsi de eğer nefsi behimi ise, eğil hayvan sıfatında ise kişi ne yapar? Durmadan yesin, içsin, şuraya gitsin, bu lokantaya gitsin, şunu yedin, bunu yedin böyle, aklı fikri yemede böyle. Haramlar da durmadan şey yaparlar böyle. Formülü böyle, formülü böyle, pasta böyle, şu böyle, bu böyle böylece, bunlar böyle. Gezsin, tozsun, gülsün, oynasın, eğlensin. Böyle. Ahiretten gafil Allah korusun. Ölüm geldiği anda koskan bir eyvah, içten geçiyor. Nefsin subiye var bir de nefis. Vahşi hayvan sıfatında olur böyle. Bu da neden mesela abinin köpek gibi, canavar, kurtlar gibi olur böylece. Bu kişi ne yapar böyle? Bu da yarışar ama bunun daha çok nefsane duygular subiye olduğu için ondan zevk alır böyle.

evlenen nefsi, bütün nefisler le emmâretün emederler böyle. Bir suyu kötülüğü. Bütün nefisler muhtemelen böyle böyle. Yine Allah korusun, mesela bir kişinin hangi su işlemeye yeteneği varsa o yönden onu teşvik eder nefsi kendisini böyle. Mesela bir genç kız çocuğa mesela çocuğa tiyat öder böyle. Nefis de onu doyamaz. Ya bunu sen öldür be. Bunu öldür, gömür, saklı gömür, bu gelmez bunu böyle. Bir de onu ciğer işletir bakın böyle. Yani üstüne günah işletir Allah korusun böylece. Her nefis kötü emrede illa ma rahime rabbi. O elham borcu var. İlla ancak ma şundan bundan müstesna rahim rabbi, Rabbimin rahmeti olanlar, Allah'ın koruması olanlar, bunlar başka. Yani bir insan tekvalıyla, Allah yönüne yönelmesiyle, gönlü Allah diye yanmasıyla o yöne gelmiş, ruhu bunu güçlenmiş, kuvvetlenmiş, beden hakim olmuşsa, evet nefis her ne kadar buna da verse bir az bir şey verse bile, ama ruh üstüne gelir muhteremler. Mesela en tekva bir insan, en salih, güzel bir insan böyle. Yani evliya makaya kadar bir insan bile, o da bir anda kızar muhterem böyle. O da kızabilir. Bu nefsin, işte nefis var muhterem. Kızar mı ne yapar böylece? Onun tekvalığı, onun o salih amelleri, onun ruhani halleri bunu önler, kendine gelir muhteremler. Yani kızdığını dışarı vurmaz. Velan buyuruyor. Vel kâzımîne'l gâizâ. Bak muhtemelen. Bak velan buyuruyor. Vel kâzımîne'l gâiz. Öfke. Kızmaz, sinirlenme böyle. Bunu ne yapıyor? Ket tutarlar buna böyle. Yani Mevlam kızmaz buyurmuyor. Müttekiler bunlar. Ehl-i cennet bunlar. Velan buyuruyor. Buna kızmaz demiyor Mevlam. Kızabilir. Ne yapar ama işte bir kızar, öfkelenme. Bir genişler, gaz gibi muhtemelen. Nevi sıfatları genişler bir bedende birdenbire. Bütün beden sarar böyle. Bir anda o öfke basar. Muazzam bir genişler bir şey gelir. Ama ağzına çalmamda böyle. Bağırma çalma, çalma hemen estağfurullah der. Bunu uygulamaya koymak formam böyle. Ama kimin ruhaneti zayıfsa, ameli kötü, şer nefsi hakimse, kızdağında, köpürdağında ona teslim olur yani böyle. Artık aklı değeri çıkacak. Vur, kır, şunu bunu yap. Ya yap bu şey böyle. Allah korusun. Peki sonra ne olacak muhteremler? Bir de buna ahiret yolundan bakalım, o yönden bakalım. Mesela şu anda ahiretteyiz, kabirdeyiz, mahşerdeyiz değil mi böyle? Yekulü diyecekken sonra da ya leyteni kaddemti li hayati bak muhteremler ya. Bu olacak muhteremler ya böyle. Bu da neden böyle? Kabre girdiğimiz zaman bir, kabre girdiğimiz zaman bakacağız ki böyle kişi oradan görüyor, kabre komşuları görüyor ama. Görüyor. Bakıyor bazı kabreler nur gibi parlıyor karşıdan böyle. Gelin mesela daha biraz karanlık. İmanlı ölmüşse bile. Daha karanlık, daha sıkı, daha dar. Azap olabilecek icabında kabrinde. Bir de mahşerde, hesaplar dağıtırken, günahsızlar dağıtırken mahşerde, kişi mahşerde en korkulu an muhtemelen böyle. Üç an var diye Peygamber buyuruyor. Bu üç anda kimseyi görmez. Üç an böyle. Biri bu işte böyle, mizan başında muhtemelen. Mizan başında böyle. Yani günahsızlar dağıtırken böyle, sıhhatlar konuyor, günahlar konuyor bu şekilde. Artık melem ve kalp, lidil hanacir. Sen kalp çıkacak ağzından muhtemelen. Göz açımı böyle, kimseyi görmem böyle. Çıldırıyor bu şey böyle böyle. Ne işlemek derse böylece. Neydi o zaman da bak? Yakul diyecek ki, ya leyt ah ne olaydı. Keşke yani keşke. Kaddemti hayatı. Bu hayatım oradan bir şey gönderseydim. Yani biraz da yapmış olsaydı kurtaracak muhtemelen böyle. Böyle. Bunu çok insan diyecek muhtemelen böyle. Onun için burada çok göndermek çalışan muhtemelen böyle. Ne gönderirsek onlar bizim muhtemelen böyle. Bizim muhtemelen böyle. Onlar bizim böyle. Burada kalan bizim değil ki böyle. Değil muhtemelen. Ne gönderirsek onlar bizim. Bak böyle. Bak. Ya leytin, yani var Türkçemizde keşke keşke, ah ne olaydı yani böyle. Ah keşke yapsam, keşke keşke yapsam, var mı Türkçemizde pişmanız böyle. Kaddem dünyaya bak. Dünyadan buraya gönderseydin buraya. Gönderseydin buraya. Ne olsa olsun gönder. Bir de Nebe Suresi'nin, Ahmet Suresi'nin sonunda derler. Yevme o günü mahşerde yansın merru kişi bakacak. Ma kaddemet yedahu. Bu amel defteri dağılınca daha böyle bu. Bak. Amel defteri dağıldı. Daha tartılmıyor günah sevap. Bakacak ki amel defteri dağıldı aldı ama Allah korusun her tarafı günah. O kocaman günahlar böyle. Dağ gibi günahlar. Sevabı çok olsun böyle. Mevlam böyle yedahu. İki eliyle gönderdiği. Ahirete gönderdi. İki eli gönderdiği. Günahlar ama bunlar. Hayırlı şerler bunlar. İki el. Neden? Aslında sağ el hayır da gönderiyor. Ama az gelmiş o. Sol el daha fazla göndermiş böyle. Şer daha fazla göndermiş böylece. Ne diyecek? Ve kullu kafir. Diyecek o zaman kafir. Ya leyteni küntü turab olacak böyle. Ya leyt ah ne oldu keşke. Ben de toprak olsaydım diyecek. Olsam. Niye toprak olsam diyor orada böylece. Hayvanların hesabından sonra bu sürü böyle. Hayvana gideceksen mahşere, hayvana gideceksen mahşere. Her hayvan hakkını alacak. Hayvanlar birbirlerinden ve insandan hakkını alacaklar. Nasıl olacak hakkın peki muhtemelenler? Sevap mı olacak? Yok. Ne yapsa hayvanın sevabı orada? Sevap istemiyor. Hakkını alacak. Nasıl hakkı alacak böylece? Mesela dövülmüş, söylmüş, ne yapmış, işini görmüşse böyle... Onu Rabbim büyük cüce verecek hayvana. Büyük cüce verecek. Alacak Rabbim hakkı al bakayım bundan böyle. Onu çiğneyecek ürünler. Çiğneyecek ürünler, ısıracak, koparacak, çek, onu tırakacak böylece. Rabbimizin verdiği kadar onu tamamlayacak bundan böyle. Sonra ne olacak? Bizim evlem künü turaba. Tabak olma karşı böyle. Yani tabak olacaklar. Bunu gören kafir. Bu kafiri. Bunu gören kafirler. Ah ben tabak olsam burada böyle. Tabak olsam da hesaba çekilmesem. Daha hesaba çekilmesem böyle. Hesaba çekilmesem ah böyle. Tabak olsam, ölürsem şu anda böyle. Ölürsem diyor ama ölüm yok muhtemelen böyle böyle. Demek ki orada bir şey olmamak için yani burada elimizde fırsat var muhtemelen bak. Elimizde var muhtemelen şu anda böyle. Hepimizin var böyle burada böyle. Peki buradan ne gibi amel gönderelim oraya muhtemelen işte. Ne yapmak lazım oraya böyle? Tabi her amel gidiyor. Yaptığınız amel eğer Kur'an'a sünnete uygunsa, bidat değilse, Allah işi olursa hepsi oraya gidiyorlar onların böyle. Tabi bunun işten bazıları daha üstün oluyor bazıları da, sevabı fazla oluyor. Bir Hazreti İbn-i Mesud Hazretleri, Allah'ın Hazretleri, Kale Seyyid Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyor Resulullah'a sordum diyor. Yani direkt peygamberimize soruyor. Abdül Mesud radıyallahu anh. İlk Müslümanlardan böyle. Koyun çobanıydı kendisi. Mekke'ye mükerremede. Gençti. Başında koyun otutuyordu. Koyun çobanıydı. Peygamberimiz aleyhisselam da İslam ilk günlerinde az da Müslümanlar. Peygamber gitti bir kişiye haber yanına gitti. Dedi ki ya İbn Mesud var mı biraz sağlığı sütün acaba böyle? Süt. Dedi ki burada hiç yok, yok sağlığı. Yani bir koyun gösterdi. Koyun da ama artık memeleri kurumuş, zayıflamış hayvan böyle, zor geziyor. Dedi ki eğer müsaade etsen bunu sağlam mı? Dedi ya Muhammed. O dedi kaç sene sütten kesilmiş. Artık et kesseler dedi et yenmez. Yeti bile yemez yani verdi. O kadar zayıf hayvan böyle. İşte geliyor buraya suya böyle böyle. İzmir misin ki sağlam? Sağlam bakalım. Peygamber tutup İslam'ı arayayım. Oo, sanki açlı çeşmeye su geliyor muhtemelen böyle. Peygamberimiz hepsini verdi. En son kere peygamberimiz bu şekilde böyle. Onu görünce ya Muhammed Talip Peygamber Mekke'ye tabi böyle. Ya bu ne 80 ne oldu böyle? Ya bana peygamber verdim böyle böyle. Seni Allah'a davet edeyim. Allah bir şey rica putlara bırakamış şey böyle. Hem oraya gittik ilim şahadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Müslüman oldu. Murat-ı Çoban'ın muhtemelen hep yanında ayrılmaya peygamberden böyle. Hep peygamberden kalmadı böyle. Onun için çok alışı rivayet ediyor böyle. Çok böyle. Rivayet ediyor böyle. Diyor ki ben diyor Resulullah'a sordum. Aleyhisselam Hazretleri'ne. Eyyül ameli ehab ilallahü teala. Allah-u Teala'ya hangi ameller daha sevgili? Yani hepsini Mevlam sever, kabul eder ama ne istiyor? Daha üstünlüğü, daha iyisi ne? Yani sevap daha çok olsun. Her insan değil mi? Her insan mesela bir işe girecek de böyle ücreti daha fazla olsun, maaşı fazla olsun. Satan mesela daha fazla satsın, bana satsın böylece. Öyle diyor bak. Ya Resulallah soruyor. Hangi amel Allah-u Teala'ya daha sevgili? Ehabbilallah'a da'la. Kale. Es'ala vaktiha. Allah en makbul haber. Namaz vaktinde kılınamaz ama. Beş vakit namaz. Ama vaktinde kılınamaz bak. Vaktinde kılınamaz böyle. Vaktinde kılınamaz. Nedir vakti namazı hemen kılmak böylece? Ama öne vermek o temel. Allah emir bu böyle. Hem kılarım sonra. Oyna, otur, gez, mez, haber dinle, şunları bunları ver, çayını demle, kahveni içmiş böyle, otur böyle, kulak takar bana, işine bak böyle de. Mesela kadına der mesela, şunun topunu toparlayken böyle, öğle ikiğinde namaz kılmak böyle. Evet, namaz öder, Allah katına o kadar muhabbet, sevgi olmuyor muhtemelen böyle. Bak, esrat ala vakti ya. Vakti kılın namaz böyle. Sümeyyü. Yine sordum diyor. Sıra hangisi ya Resulü bundan sonra böyle? Buyurdu. Birül valideyn. Ana babanın varsa iyilik etmek onlara böyle. Sağ sonunda iyilik et onlara böyle. İhtiyacını görmek onların. Yine sonra sümme ya Resulallah. Sonra daha böyle. Buyurdu. El cihadı fisi bir Allah'ın da cihat böyle bak. Ya yani ana babası mesela kötürümdür, hastadır artık. Kendi kalamazlar. Veyse karı gibi. Ona bakma gerekiyor böylece. Ama bu durum değilse böyle ne yapayım demek ki böyle. Namaz sonra cihat gelir muhtemelen. Allah'ın da cihat böyle. Yani işte din için çalışma. İslam benimseme. İslam benim dinim deme. Bir insan İslam'a getirmek böyle ya. İslam'a gelsin. İslam'ı yaşasın muhtemelen böyle. Haramı önleme. Günah önleme böyle. Nedir günahlar? Yangın muhtemelen. Yangın muhtemelen böyle. Yanıyor. Yanıyor muhtemelen. Yani dünya yanıyor muhtemelen şu anda bak. Dünya yanıyor muhtemelen böyle. Evet, fıskı, fücur, zulüm, zalim, hepsi ben diyorum böyle. Yani dünya tam şey çıkmış. İslam düşmanlığı almış yürümü bu şekilde. Rabbim başına bela verdi muhtemelen böyle. İnşallah bu konuyu şey açacağım inşallah. Salgın akşam inşallah. Hem bu sene son sohbet olacak orada. Kültür merkezinde. İnşallah nasip olsa. Yine Esad'dan birinin Rejensi Resulü Vesselam. Yine Esad-ı İkram'dan birisi. Bunu başka sahabe naklediyor, soranı söylemiyor. Şöyle buyuruyor, bir adam Resulullah sordu sahabeden biri. Ey İslam'ı hayrın, İslam'da en hayırlı amel hangisi İslam'da? Olur bakmada. Yani namazını kılıyor, her şey yapıyor böyle ama daha hayırlısı olsun istiyor böyle. Namaz olsun istiyor böyle. Aleyhisselam selam. Peygamberimiz zamana göre yüreğe göre ve sonra kişinin durumuna göre farklı buyurur muhtemelen. Yani bunu tabii farzın dışında bunlar ama böyle. Bu soran kişi ne zaman bunu sordu muhtemelenler? Peygamber yeni gelmişti daha Medine'ye, Kuba'dayken de peygamber. Peygamber evvela peygamber Kuba'ya, o zaman köydü köyü Kuba öyle. Kuba köyüne geldi. Oraya gelince onu cihada gittiler. Gittiler böylece. Oradan biri sordu. Ya Resulallah, tabi yeni Müslüman şimdi olmuşlar. Hangi amel daha hayırlı İslam'da? Onu yapalım. Burada tut imut taam. Yemek yedirmek, karın doyurmak. Bakın ben böyle. Bak bu ama böyle buyurun. Bak böyle. Nedenini söyleyeyim sana böyle. Ve takru selam. Selam vermek. Arap'te ve men lem tarru. Tanımadığına selam vermek. İki şey bunu. Neden muhteremler? Peygamberimiz yeni geldi, Kuba'ya geldi muhteremler. Muhacirin, Mekke'ne gelen Müslümanlar, sahabeler, onlar önce geldi. Geldiler böylece. Çoğu aç geldi muhtemelen böyle. Evini satamıyor. Malı yok, başka parası yok ne fazla böyle. Çoğu aç yolda kalmışlar böyle. Açlık zirvede. Aç zirvede. Bir de ne gerekiyor? Gelen muhacirle Medine'nin ensarın birbirine karışması gerekiyor bak muhtemelen. İki şey yapıyor böyle, böyle böyle. O anda. Peygamber buyurdu, tut ümit tuham. Açma böyle. Muhacir açma muhtemelen böyle. Tabi onu açtığına meden çıkarmıyor böyle. Kimse bir şey demiyor böylece. Ama aç olduğu biliniyor. O anda en makbul bu bak muhtemelen böyle. Bu bak böyle. Peygamber buyurdu, tut ümit tuham böyle. Açlığa doyurmak. Doyurmak. Ne varsa yani böyle. İkincisi, selam vermek Tanrı'nın tanımadığına bak. Efendim işte bunu ben tanımıyorum, bu yeni gelmiş muhacir tanımıyorum bunu, yok. Yok ben böyle. Bir de kanaşmasın bundan böyle. Demek ki yerine göre, zamana göre muhteremler, demek bu gerekiyor muhteremler. Açlık yönünde o gerekiyor mesela. Şimdi mesela bir, diyelim ki göçmen gelen bir çocuk muhteremler böyle. Diyelim ki kışta, karda, yağmurda, çamurda, ayağında ayakkabı yok ama. Ayağında çorap yok değil mi? Onu gören kişi ne yapacak orada böyle? En makbul orada, ona bir ayakkabı alır, bir çorap alır muhterem böyle. Oradan böyle. Ona gidiyor, tut elinden böyle. Ona insan bir çorap alır, bir ayakkabını ayağına giydirir. Kur'an muhterem böyle. Bir de simit alışır mesela, alırsa böyle. Bu sevap, mahşer çok büyük ama dağ gibi büyüyor muhterem böyle. Yerine göre, yok muhterem böyle. Bak bir de selam vermek, tanıdığına tanımadığına bakmaya böyle. Arif'te ve mellem te arif. Tanı tanıma Müslümanlar selam veren bu işe böyle. Birbirine kaynasın Müslümanlar muhtemelen kaynasın böyle böyle. Şimdi mesela günümüzde bazı gruplar oluyor böyle. Yani kendi grubuna böyle. Bu İslam'a ters muhtemelen böyle böyle. Allah'ınla birleşmek gerekiyor Müslümanların. Hepsi gerekiyor böyle. Kanı Ayşe diyor anha. Hazreti Ayşe demiş şimdi buyuruyor muhteremler. Şimdi sahabeyi anlayınca radıyallah denir muhteremler. Erkeğe radıyallah anhü. Tek kişi ise böyle. Babası Müslüman değilse. Mesela Haz Enes radıyallahu anhü denir böyle. Babası o Müslüman değil böyle. İslam önce öldü böyle. Babası Malik. Baba Müslüman ise radıyallahu anhüma. İki kişi olmuş böyle. Hanımsa sahabe radıyallahu anhü denir böyle. Tek kanı. Haz Ayşe radıyallahu anhü hazretleri. Her yüşerim ya şüedayı ehadün. Peygamber sordu. Tabi Ayşe Hanım'ıza en kolay olan muhtemelenler. Resul'e ulaşmak. Ona sormak. Böyle. Sağma böylece. Yani ne mutlu ona. Ya. Ne mutlu ona. Ya. Allah şu anda işin hepimizin işin altında. Ya. Babası da Hazreti Sıddık. Ya. Ayşe Sıddık'a. Ayşe Sıddık'a muhtemelen böyle. Bunun için Peygamber'den sonra gelen bazı sahabeler, bilhassa tabi'in, yani sansa girenler, Peygamber'e bazı bilinmeyen şeyleri Hazreti Ayşe'ye sordu muhtemelen böyle. Bir odası vardı Peygamber'de. Bir odası vardı, küçük odası vardı böyle. Meclisin yanındaki kabir olduğu yerin aslında böyle. Orada perde gelmişti muhtemelen böyle. Perde gelmişti, perde arkasına geliyorlar. Ya Ayşe, işte Peygamber nasıl yapar ikinci namazını mesela böyle. Hep onu ona sordu kendisine muhtemelen böyle. Peygamber'in soru yönü soruyor muhtemelen bakalım. Her yüşen bir aşıya dahi ehadün. Bak sorusu bu. Ya Resulallah, şehitlerle beraber haş olacak kimse varmış. Yani şehit değil ama kendisi. Ama şehitlerle beraber kalkacak kabrinden. Ona beraber haş olacak. Beraber cennete girecek şehitlerle beraber. Var mı böyle bir insan? Kendi şehit olmadı halde savaş, ölmedi halde. Kâle ne'am. Evet, var. Yani kendi şey değil ama şüedaya karışacak. Ona böyle olacak böyle. Men zekirel mevte filiyen veliyeti ışığına mereten. Bakın muhtemelen. Men zekirel mevte kim ölümü hatırlarsa, ölümü hatırlarsa son ölüm. O kefen, tenişi yıkandığını, tabuta konduğunu, mezarına bunu hatırlarsa bunları. Hüyem veliyeti bir gün bir gecede 24 saatte ışığına mereten 20 kere hatırlarsa. Yine başka bir şerifte şöyle geliyor. O kişi şehit olarak ölür. Hükme şehit olur böyle. Yani bir insan gece gündüzde 24 saat içerisinde 20 defa ölümünü hatırlarsa, şöyle kişi bir kendini oturup kapar gözlerini altına böyle, artık son nefese geldiğini, ecel hastalığına başını koyduğunu, ecel tere dikmeye başladığını, bunları düşünür kişi böylece. Sonra kapar gözlerini, tamam canı alındı, teneşe yıkanıyor, kefene sarılıyor, tabuta konuluyor, namazı kılındı, mezara götürüyor, mezara gömülüyor. Yani benim sonum bu diye muhtemelen böyle. Yani o an gelmiş gibi, ölmüş gibi hatırlasa bunlara böyle. Bunun neden sevabı bu kadar çok fazla? Ölümü hatırlayan kişi bu derecede, bu şekilde 20 sevgi günde günah işleyemez muhtemelen böyle. İşleyemez günah ki böyle. İmkanı var değil mi böyle? Ya, otur edersen böyle, kapı gözlerini böyle, son nefesini verdin, teneşe yıkanıyorsun. Ya. Olacak mı? Olacak muhtemelen böyle. O kefene bürüldün, sarıldın. Son gömlek muhtemelen. Son gömlek dünyada böyle. Son insanın serveti o. Bir o kadar serveti böyle. Tabuta koyuyor insan böyle. Tabuta yatırıldı. Yükle götürüyorlar muhtemelen. Namazı kılındı. Kabre girdi. Dost tereke döndü. Tek başına kaldı. Muhtemelen. Bu olacak. Bir gün biri anlattı. Erine gitmiştim mezara da. Orada gördüm birisini. Bir mezara kazılmış, daha cenaze gelmemiş. Gelecekmiş yani, mezara kazılmış, mezara hazırlamış böyle. Dedi ki o kişi, benden önce gitmiş oraya. Baktım da böyle, bir mezara kazılmış. Buraya bir din kardeşim gelecek buraya, buraya gömülecek, girecek buraya. Ya, girecek buraya. Düşündüm de ben de buraya gireceğim dedim, gömülecek böyle. Dedim ki diyor, şu anda ben öldüm. Bir gireyim bakayım içine. İçine gireyim bakayım dedim böyle. İçine girdim de böyle, ayaklayamadı da böyle. Ayaklayamadı da böyle, korkmadım da böyle. Yani ayaklarım işte göbeğe kadar aşağı yukarı mezar içerisinde, başım yukarıda, ağaçları görüyorum, yeşili görüyorum, insanları etrafı görüyorum falan böyle, korkmadım da böyle. Baktım ben, nefsim buna bir anlamadı bir şey. Kolay geldim böyle böyle. Bir yatayım bakayım işte dedim böyle, böyle. İçine giriyor böyle, sağında bir şey yatıyor, yatınca yemin etti korktum dedim o zaman. Vallahi korktum o zaman. Korktum böyle. Daha yüzüm açık dedi böyle. Yani daha taht edilmedi. Top atılmadı böyle. Ama de yatınca dedi böyle. Sağım dedim, kıbrıdan döndüm, yattım böyle dedi böyle. Bir önüme baktım. Mezardayım, tam mezardayım bu şekilde. Gerçek zaten mezardayım böyle böyle. Vallahi yemedi korktum dedim o zaman böyle. İşte ama son bu muhteremler be. Ne diyor bazıları? Ölünce ne olsam olayım. İnsan ölmüyor ki. Ölüyor aşıkınız. Ölü hayvandır. Aşık ölmez ya muhtemelen ya. Ruh ölmüyor. Ölümsün muhtemelen böyle. Korkan ruh böyle. Beden değil ki mesele ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İman 60-70 küsur şübedir buraya. İman. Fevdaluha imanın en zirve fazileti üstünü nedir? La ilahe illallah. İmanın başı bu muhtemelen böyle. En zirvesi imanın bu. Bu olmadan iman olmuyor böyle. Ve dinaha en aşağısı da sonunda imal eza anı tariki yoldaki bir eza veren şeyi alıp kenara koyan bak. Bak benim. Bu da imanla ilgili bir çevre temizliği İslam'da. Yani konuşulan geliyor böyle arada bir şey göndermek. Demek ki yola giderken mesela baktı dedim böyle bir çalı, çırp neyse bir taşma bir şeyler böyle Müslüman zarar verecek oluyor böyle alıp kenara koymak. Eğer kişi ayağını iterse bunu bir sevap alıyor. 50 alırsa 10 sevap alıyor. Ayak at iterse daha kolay mı? Böyle şey böyle bir sevap. 50 alıp kenara koyarsa 10 sevap muhtemelen böyle. Yani selam çok, sevap çok muhtemelen böyle. Bak selam verdiğimiz sevabı, hasta yarattığı sevabı mesela böyle, cenazeye giriş sevabı daha böylece. Hatta bir insan iyi insan cenazesinde bulunsa onlar onun şefaatı oluyor muhtemelen böyle. Bakın böyle. Yani iyi insanlar öldü mü, Allah'ın rahmeti kavuştu mu, onların cenazesine koşmak lazım muhtemelen böyle. Kim onların cenazesine karışırsa Onlara ya Rabbi kim gideceğim gelmişse onu almanın cennete girmem diyecek onlar. O kişi böyle verdim böyle. En başta da kelime-i tevhid muhteremler. La ilahe illallah. Kelime-i tevhid, tevhid kelimesi. Nerede tevhid? Mastar oluyor. Ve hade filinden geliyor böyle. Ama tevhid babından. Yani çok kişinin böyle böyle. Çok çok bunu söyleyemedim. Çok çok böyle. Birleşim iman, hayata imandan bir şibe haya, utanma hissi muhtemelen. Haya. Hayasızlık oldu mu? Nedir o? İmanı da noksan muhtemelen. Hadise geliyor, haya iman bir yapacak karış ki bunlara böyle. Bir olmadığı yerde, bir olmaz muhtemelen böyle. Yani günümüzde haya kalktı muhtemelen böyle. İşte kıyam bir alameti bu. Büyük alamet var böyle. Hayalen kalkması kadınlardan kalkması muhtemelen böyle. Havada ısındı mı artık yatak kıyafetiyle o kadar rahat ki yollarda o kadar rahat muhtemelen böyle böyle. Medine-i Menevvere'de eski Medine'de o ilk kaldığım zamanlar muhtemelen bir şey döndüm sokağa girdim böyle. Bir kadın da tabii kimse görmeyince zaten dar sokaklar. Kadın hemen komşuya girdi önümden böyle. Kadını pek görmedim. Bir karartı görmedim böyle bir. Hemen koştu. Ama kadın ev kıyafetiymiş böyle. Yani üç adımda geç karşı geçiyor böyle. Ben birine dönünce beni görmedi tabii. Beklerdi. İçeri girdi. Ben geçerken kadın sahibi ise her şey abi. Acaba gördün mü? Acaba gördün mü beni böyle? Kadın alacak mı böyle? Acaba gördün mü beni? Tamam. Ev kıyafeti ama tamam onların ev kıyafeti normal mi? Böyle. Yine başka bir şey var tabii ki böyle. Öyleyken böylece. Bak iman bunu gerektiriyor muhtemelen bak. Her şey abi. Gördün mü böyle. Bunu duydun mu kulağına bunu böyle. Yani Allah İlahisinin kanunlarımızın muhtemelen, kızlarımızın muhtemelen böyle. Ve kıyametin de bir davetiyesi muhtemelen bu. Davetisi kıyametin böyle. İnsan saplık uçuyor tabii bu şekilde böyle. Aile yuvaları yıkılıyor böyle. Peygamber burada imanınızı tazeleyiniz. Ced imanı, imanınızı yenileyiniz. Tecrid iman yapın böyle. Tecrid imanı yenileme imanı devamlı. İmanı yeni imanlarınız böyle. Kal keyfe. Sorun ya nasıl imanını tazeleyelim devamlı? Şimdi duran bir şey duruyor da bozulur muhtemelen böyle bak. Durgun su bozulur. Akan su böyle akan su pislamaz böyle. Hava bile böyle. Hava hiç esmesin. Hava bozulur muhtemelen böyle. Esecek hava böyle. Hava esecek böyle. Her şey hareket hali her şey. Atomdan küreye, güneş, ay, yıldızlara kadar mı derler? Bu Aleyhisselam Hazretleri, imanınızı tazeleyin, yenileyin böyle. Kavlu keyfe, nasıl ya Resulallah? Eksürü min kavlu illallah. La illallah kelimesini bunu çok söyleyin. Böyle. Çok söyleyin muhtemelen. Bu da nedir muhtemelenler? En kolay bir kazanç. Ama sevabı çok büyük. Yine aslında tam bunu böyle söyleyebilsek, o anda buna kendimizi verebilsek, yedi gün kapsar bu muhtemelen böyle. Çünkü buradaki var ilah, nefi denir buna. Cins nefi denir böyle. La ilah. Haşa ilah diye bir şey yoktur böyle. Yani insan baksa dağlara, taşlara, insanlara, melek, peygamberden bir ilah olur mu bu? Olamaz. O da doğmuş. O ana karnına dünyaya gelmiş. Çocuk olmuş. O efendim işte genç olmuş, ölmüş, çürümüş, leş olmuş. Yani leşlere tapınma. Ya falan kişi şu yapmış, bunu yapmış bu şekilde böylece. Onu yaratan iş yaratmış. Yaratmış yaratmışlar böyle. Demek ki çok çok gerekiyor bu zikir muhtemelen böyle. Bir de getirelim 10 kere inşallah, abi inşallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet muhtemelen doyulmuyor. Buna doyulmuyor ama muhtemelen böyle. Kelime-i tevhid muhtemelen böyle. Yani. Cennet anahtarı. Anahtar muhtemelen böyle. Anahtar muhtemelen. Bunu söylemeyen ne olursa olsun, el açık olsun, cömert olsun, insan ilk et ne yapıp yapsın böyle, cennete giremiyor, yasak, haram. Böyle. Peki boşa mı gidiyorsun yaptığı iyilik, boşa gitmez. Azap hapiter cehennemde. Ama cehennemde muhtemelen böyle. Ya, o karanlık korku cehennemde. Ah hapiterebilir, azabı verebilir. Bunu çok söylemeye gerekiyor muhtemelen böyle. Elhamdülillah, abdestli abdestsiz. Mesela kadına kandık hallerinde böyle, insan cünüp halinde, yolda, ayakta, otururken, yatarken her zaman olur muhtemelen böyle. Velham buyuruyor, eli yezgün Allah'a kıyamen ve kuden ve ala cünüp muhtemelen. Üç tane böyle. Ayaktayken böyle, yürürken, ayakta araba beklerken, ayakta işçi yaparken, bakınırken kelime-i tevhid muhtemelen böyle. Ve kuden oturduğu yerde de masada, sandalyede, koltuğunda, evinde, bağdaşında yoksa böyle oturuyor da böyle. Ve Allah'a cunubiyim, yan yattığı yerde böyle. Yattığı mesela, uyuyuncaya kadar bunu, insan selamatına böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Buradaki he çıkması gerekiyor. La ilahe'deki, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İllallah derken de bunu da kalbe vurmak lazım tabii. Yani o da gönülde başka kalmasın böyle böyle. Buradaki la, bana dönüyor manevi sübrik ediyor durumda böyle mesela. Diyor bana böyle. Yani kalpteki her şey çıkıp atıyor kalptene bak bak bak. Bu la da gelmedi. Bunun Türkçe anlamı olmuyor muhtemelen böyle. Altıma ilah yoktur deniyor ama bu olmuyor, çıkamıyor ki bunu değil mi? Altıma ilah yok, Allah yok, Allah'tıma ilah yok. Olmuyor ama bak, bak. La ilahe illallah muhtemelen böyle ya böyle. Önce nefi diyor bu nefi böyle. Yani kalp temizlen böyle. La ilahe kalpte çıkan bütün ben mahsus ediyorum böyle. Altın baş ne varsa kalpte, şeytanı, cinni, dünya, muhabbeti, şun hepsi atıyor benim böyle. La ilahe, ondan sonra illallah. Önce temizlik, ondan sonra kabı doldurma diyor Evliyullah muhtemelen böyle. Mesela bir insan bir kaba bir yiyecek koyacak ama kap çamurlu kili bir şey böyle. Onu koyamaz. Ne önce bunu yıkar, temizler. Ondan sonra koyar muhtemelen böyle. Öyle kalpten çıkarmaya gerekiyor bunlara böyle. La ilahe, hatta bunu alacak bunu böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani sahabı çok ama çok büyük muhtemelen böyle. Yani bunu mizan tartamaz diyorlar Evliyullah muhtemelen. Ondan söylemesiyle böyle. Söylemesiyle bu şekilde böylece. Hatta ehli tevhid yani bunu çok yani söyleyenler kabre girince de böyle melekleri duymayacak onu meleklerin sorgusunu. Melek soruyor men Rabbüke ne diyor? La ilahe illallah bunu devam ediyor muhtemelen böyle. Ve men nebiyüke onu soruyor. O devam ediyor. La ilahe illallah. Bırak Rabbim kulum melekler. Bırakın kulum, bırakın kulumu. O benden başka bilmiyor başka bir şey muhtemelen böyle. Ve sakıbize gelince, ehli iman müminler, tabi sahabat köprüsü muhtemelenler, en korkulu son imtihan böyle. Altı cehennem muhtemelen. Cehennemin bir ucundan, bir ucuna kadar, kıyısına kadar böyle. Baştan başa, orada kuruyor böyle. Her insan, bu da orada geçecek mutlaka geçecek böyle. Peygamber orada geçecek olan böyle geçecek böyle. Ama geçişteki bir surat meselesi var böyle tabi. Bu mesela böylece. Ehli iman böyle dünyada ehli tevhid olanlar çok Allah'ı zikredenler. Gelince sonra köprüsüne bakacak cehenneme Allah Allah ya bu cehennem böyle ya. Bir de dünya ateşi ısınınca kızarır. Kırmızı olur, ışık saçar böyle. Daha kızdığında beyazlatır. Beyaz çıkar muhtemelen böyle. O ateşte kapkara oluyor. Kapkara böyle. Ateşten böyle. İnfilak edeceğine böyle. Ateşten saçıyor muhtemelen. O alevler gayder içindeki fokur fokur kaynıyor. Cehennem köpekleri var. Zebaniler var böyle. Muazzam böyle. En korkunç bir yer muhtemelen böyle. Sakıbeti çok zor geçmesi de böyle. Hatta gelip kılınca kılıçtan kestin yani. Çok zor geçmesi de böyle. Gece oraya ehli iman. Gece bakacak diye böyle çok başlayacak kelime tevhide. La ilallah diye bağırınca ateş çekiliyor. Diyecek ki cehennem onlara, ya mümin çabuk geç, çabuk geç. Senin nurun beni ateşe söndürecek bunlar böyle. Yani ateşi bu söndürür. Bu kelime tevhide nuru ya ateşe söndürüyor. Böyle. Onu söndürüyor. Elhamdülillah tesbih istemez yani yanında. Acaba karşıdan söyledim. Gerek yok bu tane böyle. Olur insanın mesela insanın günlük bir özel bir dersi vardır. Bir de yapar. O da bir sayı yapar. Devamlı onu yapar. Ama bunun dışında hiç gerek yok bu tane böyle. Aklına geldiği anda hatta akla gelmediği zaman bile bunu söylemek lazım ki kişi zaman tam mümindir muhtemelen böyle. Aklına gelmediği zaman ise bunu söylüyorsa nasıl söylüyor? Kalpten geliyor muhtemelen böyle. Yine farkına değil. Kimisi dalmıştır. Bakar ki la illallah. İçinde böyle geliyor muhtemelen böyle. La illallah, la illallah aklına gelebilirce. Ondan sonra dille başlamış sinem onu böyle bir şey. Bu ne işi böyle? Yani aklına gelmediği zaman bile eğer kalbinden bir pınar gibi böyle kaynak gibi pışkırıyorsa kalbine geliyorsa kişi tam mümin-i kâmil muhtemelen böyle. Gelir böylece. Bunu söylemeye gerek yavaş elden geldiği kadar. Her zaman her zaman muhtemelen böyle. İnsanın boş konuşacağına, boş yapacağına bunlar söylemeye gerekiyor bunları. Elhamdülillah buradaki melek işi yok muhtemelen evvel değil mi? O bunu alıyor kayda muhtemelen evvel. Alıyor bunların kayda onlardan böylece. Alıyor bunların kayda. Öyle zaman gelecek ki insan bir defa daha söyleseymiş kurtaracak. Ağır gelecek, sahibi gelecek muhtemelen evvel. Onun için elden geldiği kadar oraya göndermek. Oraya göndermek muhtemelen. Bir adı şey okuyayım inşallah nasıl olur inşallah. Ondan sonra bıraktı inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. İttekil meharime. İttekil muharam. Haramdan sakın. Meharim haramın çoğulu. Yani haramın her birinden sakın günahla. Efendim bu küçük günah büyük deme. Her birinden sakın. Tekün abeden nasi. İnsanın abidi olursun. Bak. Haramdan sakınmak da o da ibadet muhtemelen böyle. Namaz nasıl farzsa, hac farzsa, zekat farzsa, oruç farzsa, haramdan sakınmak da o da farz. Yani ne demek anlamına geliyor? İbadetinin karşılığı sevabı var. Bir insan bir gün alışmış günah böyle, Allah'tan korkarak günahı terk işlemezse, Allah korkusu terk ederse, bir farz namazı kılmış gibi bak sevabını muhtemelen böyle. O sevabını böyle. Ve arada bir makasem Allah. Allah'ın taksiminde razı ol. Allah'ın taksimi razı ol. Kısmeti razı ol böyle. Tekün alınlar. İnsanın en gani zengin olursun. Böyle. Allah'ın taksime razı ol. Şimdi bir sabır vardır. Bir de rıza var. Rıza böyle. Rıza makamı çok üstün sabırdan konu geçiyor. Râdiyeten merdiye. Yedinci basamak mesela böyle. Sabır nedir? Sabır hoşuna gitmez. Can istemez, hoşuna gitmez ama hesap edeyim der böyle. Rıza nedir? Başına gelenden razı olmak. Bak, hoşlanmak ondan mesela bak. Ya. Olur mu? Oluyor işte demek başıma bak. Buna diyor rıza makamı. Râdiyeten merdiye. Buraya gelin muhtemelen böyle böyle. Çünkü her şeyin beteri beteri var. Her şeyin beteri beteri var. Buna razı olmak demek ki böyle. Allah'ın taksimi razı ol diyor böyle böyle. Efendim işte falan evi daha konforlu. İşte ben de öyle olsa. Bak bu nedir? Razı olmama taksimi muhtemelen böyle. Şimdi arabası daha efendim işte lüks araba daha sıfır almış da onun böylece. Daha şu arabası böyle. Kendi arabanı küçük görme. Bunlar nedir? Kader rıza olmamam anlamadım. Kader İslam bundan böyle böyle. Diyor Yunus Emre. Ki Atlas Sivas gel şükür bize. Abad üstüne bak. Okul az önemli. Kim atlas libas ki atta en güzel ipek yani, en kalın ipek böyle, en değerli o zamanlar böyle. Kim onu giyer, şükür bize hava düştü. Kaba bir hava düştü bize böyle. Böyle. Şükür bakmış bunlara böyle böyle. Ve hasse ila carike, komşu iyilik et, tekün müminen, gerçek mümin olursun. Ey billahi matu bil nefsike, kendin için sevdiğini diğer müminleri işte. Onlar için sev böyle. Bu çok uygulaması zor muhtemelen değil mi? Şimdi mesela bir açlık, kıtlık zamanında, su akmıyor mesela, şu neyse böyle bir şey zamanında böylece. Şimdi mesela bir dünyada bir ne var değil mi? Panik var marketlere. Ben alayım. Bir savaşta, asla bir savaşta, bir kadın eline test almış, bakı ağır yaralılara varsa onlara su vereyim diyor muhtemeler. Böyle yapar kadınlar muhtemeler. Ondan sonra giremezse onlara böyle, su getirirler de böyle. Eline testisi, bakıyor biri ağır yaralı, yani su yavaşça çıkıyor böyle. Hemen elindeki tasa biraz su koyuyor, götürüyor onu da. Tam ona veri elini alıyor, zor elini alıyor böylece. Yanındaki su diye bağırıyor. Ben içemem diyor. Benim din karışımı o da susamış diyor. O su diye ki ben içemem. Bakma dönem böyle böyle. Ama az su varmış. Ya baş yok mu su belki de. Ve bak. İçme o da suyu böyle. İçme bunu. Benim din karışımı böyle su derken diyor. Ben içeyim bunu. O içsin bir tane böyle. Ona gidiyor. Tam ona veriyor. Başka yerden ses geliyor. Öbürü su diyor böyle. O da işte muhtemelen böyle. Dönüyor buna geliyor ama şehit olmuşlar. Ölmüşler muhtemelen böyle. Yani ben alayım değil mi? Mesela böyle kapışalım böyle panikler şunlar bunlar böylece. İnsan ne hale geliyor insanlara muhtemelen böyle ya. Ne hale geliyor insanlara muhtemelen böyle. Ağzı saadette mesela biri bir şey koyun bir şey kesiyor böyle. Etini bir komşuya vereyim diyor. Gidiyor bir komşusuna. Biliyor fakir olduğunu, komşu. Benim koyun kessem, sana bir parça getirin diyor. Allah'a olsun ama diyor, ya falan bir komşu akıl var diyor. O benim daha muhtaç ama diyor. Ona sen verdi bana baktığım böyle. Nefsine onu tercih etme. Yani kendi ihtiyacı olduğu halde onları tercih etme. Böyle bak. Demek ki insan ne yapacak böyle? Kendi ne istiyorsa karşı onu içecek bu yumruk araştırdı. Onun da öyle olsun. Hatta daha iyi olsun. Rahat olsun. Vela tüksürül dike ve çok gülme peygamberim. Çok gülme. Ve yine kesedal dike tüm yitül kalbe. Nedeni bu. Peygamber diyor. Vela tüksürül dike çok gülme. Neden? O kalbi öldürür. Yani gönlü öldürür muhteremler. Gönlü kararır, gönül doğasını kaybeder, gönül gaflette kalır böyle. Gönül karamsar olur, darlık olur, sıkıntı olur muhteremler. Gönül duyarsız olur ibadetlere karşı muhterem böyle. Peygamber'e bunu öyle. Çok gülme. Veya tüksür deyken böyle. Bir gün sonra Peygamber sahibi, ya Resulallah, senin cennetteki makamın belli. Makam mahmut makamın. Rabbim her şeyden sana af buyurdu. Gelmiş geçmişini gelmiş. Şey. Hiç sen şey bir gülünü görmedik ya Resulallah. Peygamber dedi, estağfurullah nasıl güleyim? İsrafil Aleyhisselam'a bakıyorum. Arşın altında. Bir ay önde bir ay arkada. Ağzına sur. Gözün arşta. Emir bekliyor. Ona bakıyorum da acaba şu üflerim acaba? Peygamber tebessüm ederim. Tebessüm böyle sessiz, hafif dudaktan bir gülümseme. Peygamber yaparım ben tebessüm ederim böylece. Tebessüm ederim böyle. Zıdık, şimdi gülme, kişi kendini duyuyor bunu ama böyle. Yani fazla ses çıkmıyor ama bir ses çıkıyor böyle. Ses geliyor, kişi kendini duyuyor böyle. Eğer Duyarsa başkaları, buna deniyor kahkaha dönüyor buna. Üç ayrı İslam'da. Tebessüm, bıyık ve kahkaha dönüyor böyle. Mesela bir insan namazda elinde olmadan bir tebessüm etse, bir şey, mesela bir konuşucuk bir şey yapıyor böylece, hafif tebessüm, ses çıkmasa namazı bozmuş olmuyor böylece. Ama o anda tabii ki biraz gülerse, yani ses çıkarsa, harf çıkarsa, iki harf çıktı mı namaz bozulmuyor. Eğer bir insan namazda kahkahayla gülerse ne olur? Abdest namazı bozuluyor. Yani bak bu kadar zararlı bu kahkaha. Çok bilmem bu kadar aklımda. Kaçma gerekiyor bundan böylece. İşte bu da neden ileri geliyor? Ölüm unutma derler. Ya o mezar unutma mezarı. Yani son yerimiz mezar muhtemelen ya. Mesela insan bir daire aldı, ev alıyor mesela böyle. Hele günümüzde böyle biraz insanın şeyi varsa böyle artık bütün oraya harcayan bütün servet harcayan böyle yaldızı, maldızı böyle artık icabında şehrin değiş böyle bakayım. Kale bodur, şunlara, bunlara, bunlar rengini beğenme, destini beğenme. Onlar bunlara değen mi desem bakayım böylece. Kabir duruyor orada, kabir duruyor muhtemelen böyle. Kabir çok zor mu? Çok zor mu kabir muhtemelen böyle? Çok zor kabiri böyle ya. Uyatmak orada böyle ya. Ama onun iyi olması da elimize gelen şu an muhtemelen böyle. Elimize muhtemelen böyle. Buradan gönderirsek oraya inşallah ameller, gönderirsek geliyor. Bir de bunun dışında bir şey var muhteremler. Arkadan gelen sevaplar var böyle. Bir de onu unutmayın. Arkadan sevap gelsin. Yani götür insan kalmasın. Yetmez belki de böyle. Arkadan sahabi gelsin böyle. Nedir bu? Üç şey peygamber buraya böyle. Bir hayırlı evlat. Tabii torunlar. Hep buna giriyor mu? Yeğen hepsi giriyor bunlar tam böyle. Arkadan okuma, dua etmeleri muhtemelen böyle. Bir gün biri oğlunu alıyor. Uzak bir demiş. Mevkutuna geliyor. Babasının mezarına geliyor. Yatsı okuyordu böyle. Şurada yanında 12 yaşlarmış çocuk böyle. O da otur dinle böyle. Bakıyorum diye. Önce diyor, sen bana gelip okur musun? Okur musun? Böyle. Okumam mı var? Neden? Baban sana öğretmiş ki okuması okuyorsun. Sen öğretmedi ki okuyayım ben sana diyorum. Tamam böyle. Ya tamam böyle. Sen çocuk da Allah yolunda olmasa faydalı olur böyle. Mesela bir insan evde namaz kılsa, torunlar hepsi onu dair tabuna bu şekilde. Aslında her namaz dua ediyor. Her namazda. Nasıl dua ediyor? Namazın sonunda Rabbena ufirli veli valideyye veli mümine. Bak. Rabbena ufirli. Yani insanın mesela 5 yılında bir çocuğu. Değil mi muhtemelen böyle? 6 yılında çocuğu mesela daha ergin olmamış ama namaz kılıyor mesela böyle. Alışmıyor namaza. Çocuk okurdu böyle. Rabbena ufirli veli valideyye mümine der böyle. Rabbi beni affeyle. Valide ana baba affeyle böyle. O anda ne oluyor? Ana babasının günahları siliniyor. Hayatta olsa da muhtemelenler. Kabirde ise azabı varsa hafif oldu böyle. Kabirde oldu muhtemelen böyle. İnsan böyle sorun, çoğuk sürü, çoğuk oldu mu böylece. Her biri 5 vekadan bunu okudular mı bunu? İşte ne kadar büyük sanma böyle muhtemelen böyle. Arkadan gelme muhtemelen böyle. Bir de sadakayı cariye. Emre. 2-3 şey var demiştim ben arkadan sahibi gelen. Sadakayı cariye. Yaptığın hayır devamlı olması hayırın. O iş ne yapıyor eski Müslümanlar? Vakıflar yapmışlar böyle. Çeşmeler, camiler, yolda hep bunları yapmışlar böyle. Hatta kuyular esnen kazarlı böyle. Ben şunu biliyorum ya, kuyular kazarlı böyle yollara böyle. Kuzaya böylece. Ne bunlara böyle? Vakıflar sadakayı cariye muhtemelenler. Bir insan mesela bir ağaç dikse bir yere, o ağaç meyve verse, o meyvesini kim yese yesin. Yani aşağı dikmiş meyveyi böyle, yesin böylece. İnsan yesin, hayvan yesin, karınca yesin muhtemelenler. Kim yese, onun sahibi geliyor muhtemelen böyle. Bir gün Sultan Gazi Hazretleri, Mahmut Hazretleri, Gazi Mahmut Hazretleri muhtemelenler, işte Afganistan'da o Gazi şehri böyle, orada yani çok mücahitti muhtemelen böyle. Yani Hindistan'da Müslüman, çoğunun sahibi Müslüman oldular böyle. Çok sefer yaptı Müslümanlar, sefer etti. Ömür cihat da geçti böylece.

Ben burada melektim. Melektim. Bırakın Ömer'imi. Bırakın Ömer'imi. Bırakın böyle. Yani azı cemaatimiz böyle yani iyi insanlar olmak ne güzel işte muhtemelen böyle ya böyle ya. Kazanmak muhtemelen böyle. İnsan dünyada değil mi şanı şöhreti olur, çevresi olur, malı mülkü olur, olur, sayısız olur muhtemelen böyle. Her bankada hesabı olur. Olur, olur, olur, olur böylece. Öldüğün adı tek kelime, cenaze. Yani tek kelime bende. Bitti. Sıfıra sığmıyorum böyle ya. Rabbim uyanılmasını gönlümün inşallah muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.